wartości, dolary, to szansa zamiast kary. Zbijamy się ze środka, proste jak dziesiątkę lotka. Nie szukaj śladów latającego spodu. Wszystko to, co uwiera, wszystko co pomaga. Tu, moja uwaga, czeka pośrednik. Po pierwsze, nie jestem asetą, jestem asetą. Rozpylacze umywają łapy, głoszą atrapy zdarzeń. Tylko byle nie o sobie. Pomija was, dla mnie piękna sprawa. Pamiętam to, że nikt nie odstawa. Trzeba by zakopać w ziemi. Wszyscy wokół znieczuleni, zamiast ludzi stoczeni. Jak o tym będzie przemówienie, na życia arenie, czy na hip-hopowej scenie. Jest akwata, niestabilna. Ochota na fortunę często silna. To debilna postawa.